الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen dersimizde belirttiğimiz üzere Ali İmran suresini bitirdikten sonra bugünkü dersimizden itibaren bazı kardeşlerimizin talepleri üzerine özellikle namazlarda okunan ve çokça okunan, çoğumuzun okuduğu, kimisi ancak bu kadarını bildiğinden dolayı, kimisi kısa geldiği için, kimisi kolayına geldiği için, çoğunlukla okumuş olduğumuz Elem Tera ve Aşağısı'nın tefsirleri üzerinde dilimiz döndüğünce duracağız. Tabii bu 10 sure, Kur'an-ı Kerim'in kısa sureler olarak bilinen El-Mufassal bölümünün, yani Kur'an-ı Kerim'in besmelelerle çokça ayrılmış manasına Mufassal diye ad verilen son bölümün, bazılarına göre Hucurat suresinden itibaren başlayan bölümünün kendi arasındaki bölümlemesinin en son bölümüdür. Mufassal sureler de kendi aralarında müfessirler ve Kur'an alimleri tarafından uzun mufassal manasına El-Mufassalut Tival veya Tivalül Mufassal, yani mufassal bölümün uzun sureleri, El-Mufassal veya Evasitül Mufassal denilen orta uzunluktaki kısa surelerin orta uzunluktaki bölümleri, bir de Kısari Mufassal, yani mufassal surelerin kısa olanları. Bunlar da genellikle Vadduha'dan aşağı, büyük çoğunluğa göre Vadduha'dan aşağısı mufassal surelerin kısalarını teşkil eder. Vadduha'dan aşağıya 20 sure var. Elem Tera'dan itibaren de Kur'an-ı Kerim'in nihayetine kadar 10 sure var. Yani 114 sureden ibaret olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki Elem Tera suresi, Elem Tera suresi işte bu 114 suresinin sondan 10. suresiyle başlıyor. Bu surenin bir adı Elem Tera diye bilindiği gibi, kısa olarak bir diğer adı da içinde geçen birinci ayetin son kelimesi olan El Fil den adını alan El-Fil suresidir. Biliyorsunuz surelerin Mekke'de inmiş olanlarına Mekki sureler, Medine'de inmiş olanlarına da Medeni sureler denilir. Fil suresi Mekke suresinin, Mekki surelerin Mekke döneminde erken zamanlarda inen bir suresi olduğu anlaşılıyor surenin muhtevasından. Ve bütün İlim adamlarının, müfessirlerin, tefsir alimlerinin ittifakı ile, söz birliği ile bu sure 5 ayeti kerimeden ibarettir. 5 ayeti kerimeden ibarettir. Bu surenin Mekke'de erken dönemde indiğinin işaretleri veya belirtileri nelerdir? Belirtileri şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetini ilan etmiş olduğu anlaşılıyor ki bu sureden önce ve nübüvvetine itirazlar varid olduğu anlaşılıyor ki Cenab-ı Allah onlara bir nimet hatırlatıyor. Önemli bir nimet. Kili ilafi Kureyş'te bunun devamı var. Bir nimet hatırlatıyor ve diyor ki bu benim size gönderdiğim son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha önce alışkın olmadığımız türden de olsa bile size verdiğim ilk nimetim değildir. Bu benim size olan ilk lütfum, ilk ikramım, ilk ihsanım, ilk bağışım, ilk iyiliğim değildir. Ben size Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermeden önce de siz Kureyşlilere, bu beytin etrafında bulunanlara özel olarak ve genel olarak daha geniş kapsamıyla Arap kavmine ve geniş anlamıyla bütün beşeriyete olan benim ilk ihsanım, ilk lütfum, ilk nimetim değildir diyor. Onun için Besmele'den sonra sure, böyle surelerden bir tanesini hatırlatarak başlıyor. Diyor ki, Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Bu Arapçada bilinen, çokça meşhur olan bir olaya dikkat çekmek üzere kullanılan bir üsluptur. Yani sen bizzat görmemiş olabilirsin. Görmen de söz konusu olmayabilir. Mümkün de olmayabilir. Ama bu işe dair bilgi, bu işe dair haber o kadar yaygındır ki kendi gözlerinle görmüş gibi senin için bu olayın kesinlik ifade etmesi gerekiyor. Onun için burada Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün o zamanda yaşayan Müslümanıyla, Müslüman olmayanıyla, iman etmiş olanıyla, olmayanıyla o dönemin bütün insanlarına öncelikle hitap ederek soruyor. Rabbinin fil sahiplerine, fil ile beraber Beytullah'ı yıkmak üzere gelmiş olan Ebrehe ve ordusuna neler yaptığını görmedin mi diyor. Buna dair ufak bir siretten tarihi bir bilgiyi, sizin de bildiğiniz malumatı inşallah surenin manaları ile alakalı açıklamaları tamamladıktan sonra hatırlatacağız. Tabi hitap burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olmakla birlikte onun şahsında bütün ümmetine, hatta bu olayı bir şekilde duymuş ve bilmiş olan herkese yönelik bir hitaptır. Siz bu olaydaki incelikleri, bu olayın anlamlarını, esprisini, bu olayın size neyi anlatmak istediğini, bu olayın sizlere neleri işaret ettiğini iyi belleyiniz demektir. Böyle bir soru ile Kur'an-ı Kerim fesahat ve belagatı ile dinleyicilerin, Kur'an'ı dinleyenlerin dikkatinin üzerinde toplanmasını istiyor. Elem tera diye başlıyor. Görmedin mi? Aa, ne görmedim ben? Kur'an benim neyi görmediğimden bahsediyor. Neye dikkatimi çekiyor diye bunu duyan hemen dikkat kesilir. Keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını. Değerli Müslümanlar, sonradan gelmiş olan bir takım alimler, ki bunlar da aslında eski rivayetlere dayanır. Diyelim ki bazıların söyledikleri gibi, isterse bu çiçek hastalığı olsun, çiçek hastalığı salgını olsun, ne olursa olsun fil sahiplerine o musibeti getiren, o işi yapan bizzat Cenab-ı Allah'tır. Çiçek hastalığının kendisi adam öldüremez ki. Çiçek mikrobunun kendisi bu kadar orduyu telef edemez ki. Bir kişiyi dahi hasta edemez. Rabbim o mikrobun, o veyahut da virüs mü ise neyse, faaliyet göstermesine izin vermediği sürece, onun etkinliğine müsaade etmediği sürece onun kendi etkisini göstermesi mümkün değildir. Çünkü İslam itikadına göre, Kur'an itikadına göre faili hakiki Cenab-ı Allah'tır. Onun için Cenab-ı Allah ben bunların vasıtasıyla ne yaptığımı görmedin mi demiyor. Bu vasıtayla, bu araçla değil, hayır. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Dediğimiz gibi hitap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, muhatap bütün ümmeti ve bütün insanlık. Fil bilinen bir hayvandır. Arapçadan Türkçe'ye de aynen geçmiştir. Ki Batı dillerinde de, mesela İngilizce'de vesaire de buna yakın bir söyleyişle kullanılır. yani elephant, fil, bayağı yakın birbirine kelimeler. Oradan mı geçmiş geçmemiş orasını bilmiyorum. O dilcilerin ayrıca incelemeleri gereken veya belki gerekmez de. Çok önemli değil. Ama fil Arapça olarak bildiğimiz malum bir hayvanımız. Arapçada çoğulu efendim efyal, fuyul ve fiyele diye gelir. Dişisine filetun denilir. Fil terbiyecisine, fil sahibine de feyyal adı verilir. Yani fili eğiten, filin terbiyesiyle uğraşan filin kendi sahiplerine denilir. Elem yec'al keydehum fi tadlil. İkinci ayet-i kerime. Allah onların kurmuş oldukları hile ve tuzaklarını dalalete düşürmedi mi? Yani hedeflerini saptırmadı mı? Hedeflerine ulaşmasını engellemedi mi? Onların istediklerini elde etme imkanlarını yerle bir etmedi mi? Maksatları hüsranla neticelenmedi mi? Elde etmek istediklerini elde etmeksizin büyük bir kayıpla, büyük bir zarara uğramış olarak geri dönmek zorunda kalmadılar mı? Onlar ne için geldiler ve ne halde geri döndüler? Ne şekilde geldiler, ne halde geri döndüler? Öyle bir gelmişlerdi ki Ebrehe ve ordusu, biz ta Yemen'den buraya kadar geldik. Ki şu kadar 1000 kilometre mesafedir. Ve çöl o kadar binlerce kilometrelik yol çölde koca bir ordu tarafından kat edilmiş, gelinmiş. Buna rağmen Mekkelilerin bu kadar yorgun argın düşmüş olsa bile, istediği kadar bitkin düşmüş olsa bile öyle bir orduya karşı koyamayacakları belliydi. Ve koyamadılar nitekim. Onlar zannediyorlardı ki biz burada maksadımızı gerçekleştireceğiz ve kimse bize ilişmeden geri döneceğiz. İleride inşallah olayı anlatırken de göreceğimiz gibi zaten haber gönderiyor Ebrehe onlara. Diyor ki benim sizinle bir işim yok. Benim tek bir meselem vardır. Belli bir sebep dolayısıyla sizin Kabe'nizi yıkmaya geldim. Ben başka bir iş istemiyorum. Sizin kanını dökmekle benim hiçbir alakam yok. Ben sizin kanınızı dökmek istemiyorum diyor. Ebrehe'nin amacı bu. Ama önleyecek olsalardı önleyemezlerdi. Nitekim Peygamber Efendimiz'in dedesi ona aynı haberi gönderiyor. Diyor ki biz sana karşı çıkmak istesek bile buna gücümüz yetmez. Buna imkanımız yok. Aha işte Kabe. Kabe'nin bir Rabbi vardır. Dilerse korur. Dilemese seni maksadını gerçekleştirmekle karşı karşıya serbest bırakabilir. Biz ona karışamayız. Ve Mekke'yi boşaltıyorlar. Dağların tepelerine, gizli dağ yollarına, geçitlere vesairelere çıkıp ayrılıyorlar. Yani Ebrehe Mekke'ye girmek isteseydi veya girebilseydi, Kabe'yi yıkmak isteseydi, onun önünde maddi hiçbir güç de durmuyordu. Hiçbir maddi güç yoktu. Karşısında duracak maddi bir güç olmadığı gibi fiilen de durmadılar. Hadi ufak tefek bir direniş gösterelim. O dahi yok. Mekke'yi tamamıyla boşaltıp çıkıyorlar. Böyle bir durumda maddi olarak o koca orduyu, o binlerce kilometrelik çölü Yemen'den kat ederek gelmiş olan bir ordunun yapacağı tek bir şey vardır. Birkaç tane kişiyi efendime söyleyeyim ellerindeki kazmalarıyla bilmem neleriyle her neyse yıkım aletleriyle efendim Kabe'yi tek tek taşlarını sökerek indirmekti. Fazla bir şeye de gerek yok. Ama Cenab-ı Allah beytin Rabbidir. Beyti korudu. Bunun neticesinde ne oldu? Mekke'nin ve Kureyş'in Araplar üzerindeki prestiji kat kat yükseldi. Otoritesi katlanarak arttı. Onun için bu nimetin özellikle fil hadisesinin özellikle Mekkeliler ve Kabe etrafında Mekkeliler çok ayrı bir nimet olma özelliği vardır. Öyle bir vasfı vardır. Cenab-ı Allah bu şekilde onların Mekke'ye, Kabe'ye herhangi bir zarar vermelerini önledi. Onun için diyor ki elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların planlarını, hile ve tuzaklarını saptırmadı mı? Berbat etmedi mi? Yok etmedi mi? Zayi etmedi mi? Etti. Bu da bir soru. Ve ne yaptı ayrıca? Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Ve onların üzerine sürüler halinde bölük bölük kuşlar gönderdi. Kuşlar gönderdi. Arapçada tayr kelimesi hızlıca hareket etmek, havada hızlıca hareket etmek, kanatlı veya kanatsız özelliğine sahip olan her bir varlık için kullanılıyorsa da sonradan bu kelimenin anlamı özelleşmiş ve bildiğimiz gibi tayr kelimesi belli şekilde kanatları olan uçma özelliğine sahip varlıklar olarak kullanılır olmuştur. Mesela elem yarav ile tayri tebarekede böyle miydi? Fevkahum saffetin. Kuşları üzerlerinde saf saf dizilmiş olarak görmüyorlar mı? Burada da anladığımız gibi kuşlar özellikle kanatlarıyla uçan bildiğimiz özelliklere sahip varlıklardır. Tabii kuşlardaki İlahi mucizeler, kuşlar üzerine etraflı yazılmış mesela, herkes tabi belki biyoloji bilgini veya kuş uzmanı değildir. Kuşların fizyolojisi, teknik özellikleri vesaire ama kuşlar üzerine bir ansiklopedi maddesini okuduğunuz zaman, kuşların hilkatindeki sayısız mucizeleri görürsünüz. Tüylerinin o bağlı bulunduğu o ince çubuktan, tüylerinin çeşit çeşit oluşundan, kimisi terektir uçmayı hazırlıyor, kimisi yavaşlatıyor, şundan bundan. Havaya yukarı doğru çıktıkları vakit, havada meydana gelen değişimlere uygun olarak vücutlarında meydana gelen değişikliklerde vesaire o kadar harika ki. Hala bilim adamları şunu söylüyor, ilk konuyla ilgili olanlar, en mükemmel bir uçağın teknolojisi bile bir kuşun hilkatindeki nitelikler ve mükemmellikler karşısında hiçbir kıymet ifade etmiyor. Elbette böyle olacak. Bizim için bunda garip kaçacak bir taraf yok. Çünkü birisinin Haliki ve Sana'ı Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Öbürü ise Cenab-ı Rabbül Alemin mahlukunun yaptığı bir eserdir. Ve Cenab-ı Allah'ın ona öğrettiği oranda, yani bizlere öğrettiği oranda yapabildiğimiz bir şeydir. Elbette Halık ile mahluk arasında bir fark olduğu kadar, Halık'ın halk ettiği ile mahlukun yaptığı arasında da öyle birbiriyle kıyas edilmeyecek kadar büyük çapta bir farklılık olacaktır. Allah gönderdi onlara. Burada yine önemli bir nokta var. Onların hile ve tuzaklarını boşa çıkarmadı mı dedi ikinci ayet-i kerimede. Kuşlar kendi iradeleriyle, kendi istekleriyle, efendim kendileri böyle istedikleri için öyle gelmedi. Ya ve ersele diyor. Allah gönderdi. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Ve onların üzerine sürüler halinde bölük bölük kuşlar. Denildiğine göre o zamana kadar bu kuşlar Arapların görüp tanıdıkları, bildikleri türden, cinsten kuşlar değilmiş. O zamana kadar bu kuşların bir benzerleri o bölgede görülmemiş. Bu kuşlar geldi peki, gönderdi üzerlerine bu kuşları. Subhanallah. Efendim, çölleri, binlerce kilometrelik çölleri kat etmiş. O zamanın kesinlikle o bölgenin en güçlü ordularından bir ordu. Çünkü bildiğiniz gibi Arapların kuzeyinin öyle orduları, müntazam devletleri vesaireleri yoktu. Yemen'de gücünü Afrika'daki Habeşistan devletinin gücünden alıyordu. Ki Habeşistan devletinin bunlar oldukça güç. Habeşistan'da bir şekilde Roma İmparatorluğu'na bağlı ve gücünü oradan alan bir devletti. O halde Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelen bu ordu o zamanın Arap Yarımadası'nda görüle gelmiş, o dönemde karşılaşılabilecek orduların en güçlüsü, hatta belki de güçlü biricik ordusuydu. Bu ordu geliyor. Ne yaptı bunlar? Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Üzerlerine bölük bölük sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bu kuşlar ne yapıyorlardı? Termihim bi hicaretin min siccil. Onlara pişmiş çamurdan yapılmış taşlar atıyorlardı. Bu kuşlar, bu bölük bölük sürüler halinde gelen kuşlar, fil ordusunun üzerine, fil ordusunun üzerine çamurdan ateşte pişirilmiş taşlar atıyorlardı. Taşla bir kavmi helak etmek Cenab-ı Allah'ın yaptığı ilk veya gönderdiği ilk azap şekli değildir. Bu önceki kavimlerde de görülmüş bir işti. Mesela Lut aleyhisselam kavmi bu şekilde helak edilmişlerdi. Gökten gelen fırtına, taş yağdıran bir fırtına ile helak edilmişlerdi. Denildiğine göre İkrime, ki İbn Abbas'ın öğrencilerindendir, diyor ki bu kuşlar, diyor, onlara beraberlerindeki taşları atıyorlardı. O kimselerden, o ordular, ordudaki askerlerden birisine bir taş isabet etti mi, o kişi de çiçek hastalığına benzer bir deri kemirilmesi veya derinin böyle yenilip bitirilmesi, kemirilmesi şeklinde bir rahatsızlık görülüyordu. Ve bu hastalık, böyle bir rahatsızlık o günden önce görülmüş bir hastalık değildi. Attıkları her bir taş nohutu andırıyordu ama nohuttan küçük, mercimekten büyük. İkisi arasında bir büyüklük. Her bir kuşun biri ayaklarında, ikisi ayaklarında, biri gagasında olmak üzere üç tane taş bulunuyordu. Ve bu taştan kime isabet ediyorsa o kişi anında helak oluyordu. Beyninden gelen taş, efendim, makadından çıkıyor ve o insan telef oluyordu. Bunun neticesinde, efendim, denildiği gibi bu şekilde bir çiçek hastalığını andıran bir deri rahatsızlığı, yani deri çürümesi veya dökülmesi ortaya çıkıyordu. Söylediğim gibi bir takım İslam alimleri, özellikle günümüz sayılabilecek İslam alimlerinden, bu bir çiçek hastalığıydı derler. Hiç önemli değildir bana göre. Ne olacak? O zamana kadar görülmemiş çiçek hastalığıydı. Cenab-ı Allah eğer o vakitte ve o orduda ızhar etmiş ise bunun bir maksadı vardır. Ve Cenab-ı Allah bunu dile getiriyor. Faili hakiki Allah olduktan sonra bu ister çiçek hastalığı olsun, ister dediğimiz gibi veya diğer müfessirlerin kabul ettikleri gibi efendim atılan taşlarla helak edilmeleri suretinde olsun, ne şekilde olursa olsun, burada anlatılmak istenen hadise olduğu gibi cereyan etmiş ve gerçekleşmiştir. Yani gelen bu fil ordusunun önemli bir bölümü helak olmuştur. Helak olamayanları da Ebrehe ve beraberindekiler gibi yolda telef olmuşlardır. Yani bazıları belki zannederler ki ordunun tamamı helak edildi. Hayır. Siret kitaplarının belirttiklerine göre büyük bir çoğunluğu bu şekilde helak olmakla birlikte ömürleri ne yapamamıştır? Devam edememiştir. Devam edecek gücü kendilerinde bulamamışlardır. Geldikleri gibi gerisin geri dönmek zorunda kalmışlardır. Ve bu arada komutanları Ebrehe'yi de bir sedye üzerinde, şimdiki tabirle söyleyelim, bir sedye üzerinde geri götürmüşlerdir. Ebrehe de yolda derisi vesairesi, vücudu döküle döküle, eriye eriye, öldüğü zaman dedikleri gibi şöyle ufak bir, ne bileyim, belki bir hindi kadar bir, belki bir üzülmüş, küçülmüş, kemikleri belki bir şey olmamış ama neticede etler, kaslar vesaireler bitip tükenince insanın kemiğinin de çok fazla bir kıymeti kalmıyor. Neticede bunlar nereye benzediler, neye benzediler? Ayet-i Kerime, tabi Kur'an-ı Kerim'in edebiyatı, edebi üslubu, belagatı çok fevkalade. Benim acizane üslubum buradaki edebi sanatları anlatmaya yeterli değildir. Diyor ki, fece'alehum ke'asfim me'kul. Buradaki fa nihayet bildirir. Nihayette fe sonunda onları yenilip çıkartılmış, ezilmiş bir ekine benzetti. O hale döndüler. Diyor ki bu asfın me'kul nedir? Müfessirler, lügat adamları şöyle açıklıyorlar. Ekinin yaprakları, af buyur, hayvanlar tarafından yenilip de çıkartıldığı vakit ki hale benzetti onları diyor. Ekinin yaprakları hayvanlar tarafından yenilip çıkartıldığı hale benzetti diyor. O hale getirdi. Yani hiçbir kendi birbirini tutmayan, birbiriyle herhangi bir irtibatı kalmamış. Oysa vücudumuzun her tarafı birbiriyle irtibatlı. Her tarafı her tarafıyla irtibatlı. Değil mi? Parmak ucumuzdaki bir sinir, ayak parmağımızın ucundaki bir sinir, ta beynimize kadar bir şekilde bağlıdır. Ta kalbimize kadar kan alışverişi dolayısıyla bağlıdır vesaire. Biri diğerinden ayrılmıyor. Ama Cenab-ı Allah bu fil ashabına gönderdiği bu kuşların şeyi sayesinde, neticesinde, kuşların üzerlerine attıkları taşlar neticesinde bu hallere geldiler. Yenilip de dışarı atılmış veya çiğnenmiş ekin yaprağına dönüştürdü onları. Fecalehum ke'asfin me'kul. Bazılarına göre, İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre, el asful me'kul, siz buğdayı yersiniz, kabuğunu çıkartırsınız ya, o ince kabuğu, kepek, kepeğimsi, kepeğe dönüştürdü onları. Kepeğe dönüştürdü onları. Tabii çiçek hastalığı insanı bu hale getirmiyor. Çiçek hastalığı insanı bu hale getirmiyor. Bu hale gelmemesi mümkün değil insanın. Bundan çok önce ölür. İnsanın ölümüyle birlikte zaten o mikropların o vücuttaki başkasına bulaşmaları hali hariç o vücuttaki hayatiyetleri de sona erer. Faaliyetleri bir süre sonra, kısa bir süre sonra durur yani. Ama burada öyle bir hale geliyorlar ki perperişan oluyorlar. Darmadağın oluyor. Vücutları böyle adeta lime lime dökülüyor. Birbirini tutmaz oluyor. Bu Cenab-ı Allah'ın dilediği zaman, dilediği kimseleri, dilediği şekilde helak edebileceğine bir delildir. Dolayısıyla şuna da biz inanıyoruz ki Allahü Teala esas itibariyle dinini korumayı ve himaye etmeyi müminlere görev olarak vermiştir. Fakat müminlerin bulunmadığı yerde veya imkanları olmadığı takdirde Cenab-ı Allah da eğer dinini veya dininin herhangi bir müessesesini korumayı, muhafaza etmeyi murad etmişse onu kendi takdirleriyle, kendi emirleriyle, kendi tedbirleriyle o muhafazayı gerçekleştirir ve hiç kimse buna karşı duramaz. Bu sure nazil olduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yalanlayanların önemli bir bölümü de hayattaydı. Bu olayı bizzat yaşamış olan insanlar vardı bu sure nazil olduğu zaman. Ya Muhammed sen yalan söylüyorsun. Bizim yakın tarihimizde öyle bir olay görmedin mi denilecek kadar yakın zamanda yaşanmış bir olay yok. Kimse diyemedi. Çünkü bu ayetin, bu surenin asıl maksadı veya maksatlarından birisi maksadı veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini, nübüvvetini, risaletini açıklayıp da Arapları, Kureyşlileri dinine girmeye davet ettiği zaman onu yalanlamışlardı. O yalanlamalarının haksız, isabetsiz, yersiz olduğunu, delilsiz olduğunu, esasen Cenab-ı Allah'ın onlara Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de pek çok nimetler ihsan etmiş olduğunu dile getirmek üzere Elem Tera suresini inzal buyuruyor. Ve görmediniz mi diyor. Bundan sonra gelen Kureyş suresi de Kureyşlilerin üzerindeki bu nimetlerin bir başka açıdan dökümünü belirtiyor, sayıyor ve bu da Beytullah ile irtibatlı olarak anlatılıyor. Onu da inşallah göreceğiz. Şimdi sure ile alakalı olarak kısaca söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de bu anlattıklarımızı, surenin mevzu bahis ettiği konuyu daha iyi anlayabilmek için kısa bir tarihi arka plandan söz edelim. Yani bu surenin tarihi arka planı nedir? Çünkü Cenab-ı Allah elem tera diye soruyor. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine neler yaptığını? Ve bunları anlatıyor. Acaba bunlar neydi? Ne oldu? Sebeplerine nasıl meydana geldi? Bir şekilde Habeşliler Sebe devletinin yıkılmasından sonra Yemen'deki ki Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresi de bir sure de vardır biliyorsunuz. Sebe devletin yıkılmasından sonra Habeşliler bir şekilde Yemen'e geçiyorlar. Yemen'de komutanlar, idareciler, valiler arasında zamanla Ebrehe ile onun rakibi diğer komutan arasında Eryat arasında bir çekememezlik oluyor ve bunlar birbirleriyle ordularıyla yani Habeş ordusu ikiye bölünüyor. Birisi Ebrehe'nin taraftarı, birisi Eryat'ın taraftarı. Onlar birbirleriyle kıyasıya savaşıyorlar. Sonunda Ebrehe Eryat'a bir mektup yazıyor. Diyor ki biz kendi komutanlığımız için Habeşlileri telef etmeyelim. Yaptığımız bu iş akla uygun değildir. Eryat tabi daha büyük bir komutan. Yaptığımız iş uygun bir iş değil. İyisi mi gel biz seninle. Teke tek çarpışalım. Kim galip gelirse o buranın valiliği ise artık valiliğini veya komutanlığını neyse artık elinde bulundursun. Öbürü zaten ölmüş olacak. Eryat vallahi insaflı bir teklif diyor. Adaletli bir teklif. Denildiğine göre Eryat İbn İshak'ın Sirette, İbn Hişam'ın Sirette belirttiğine göre Eryat boylu poslu, yakışıklı, siması güzel bir insan. Buna karşılık Ebrehe kısa boylu, efendim etine dolgun, pek de güzel siması olmayan birisiymiş. O çok önemli değil, teferruatı. Birbirleriyle çarpışırken Eryat, Ebrehe'nin de arkasında kölesi onu koruyor. Arka taraftan yani görünüşte şeye karşı, Eryat'ın diğer askerlerine karşı onu koruyor gibi geliyor. Tabi hakikat, işin hakikati nedir bilmiyoruz. Allah bilir. Bir hile mi, bir taktik mi, bir şey mi onu bilmiyoruz. Neticede Eryat atmış olduğu bir, indirdiği bir darbe ile o da biraz geri çekilirken efendim burnu, gözü, dudağı, kaşı bir kısmı yarılıyor gidiyor. Onun için ona el-eşrem deniliyor. Arapçada bu şekilde yüzü veya bu organlarından birisi kesilmiş. Yani yarılmış, kesilmiş, kopmamış ama. Veya kısmen kopmuş da olabilir. Kopmuş veya kesilmiş kimseye el-eşrem deniliyor. Dolayısıyla el-eşrem Ebrehe'nin bir sıfatı. Çoğu eserlerde Ebrehetül Eşrem diye geçiyor zaten. Tabi neticede bu darbeyi indirirken bir şekilde Ebrehe'nin arkasındaki kölesi Eryat'ı arkadan vuruyor ve Eryat ölüyor. Eryat ölünce Ebrehe Yemen'deki ordunun ve idarenin başına geçmiş oluyor. Yani Habeşistan'ın Yemen valisi o oluyor. Tabi bir zeka belirtisi olduğu için aktaralım bunu. Habeş hükümdarı olayı haberde alınca bu Ebrehe de kim oluyor diyor. Benim gönderdiğim komutanıma karşı çıkıyor, onu öldürüyor. Allah'a yemin ederim onun perçemini tıraş edeceğim ve efendim Yemen arazisine ayak basar basmaz onun perçemini tıraş edeceğim ve onu öldüreceğim manasına tehditlerde bulunuyor. Ebrehe saçlarını kazıtıyor, bir kutuya koyuyor, bir torbaya da Yemen toprağı gönderiyor, bir de bir mektup. Diyor ki, senin gibi değerli bir hükümdarın böyle yemin ettiğini biliyorum. Benim gibi bir kul için ta oradan kalkıp gelip de öyle yemininin gereğini gerçekleştirmeye kalkışmana gerek yok, zahmet etme. Benim de bütün meselem diyor, Habeş mülkünün güzel bir şekilde burada devam etmesidir. Ben sana perçemimi gönderdim, işte sen onu tıraş etmiş gibisin. Yemen topraklarından da bir işte torba gönderiyorum, onu istediğin gibi çiğneyebilirsin diyor. Ve tabi bu sözleriyle de işte gazabı, öfkesi geçiyor. Tamam diyor, orada kal diyor. Tabi idari bakımdan kendi mülkünü idare etmesi açısından Ebrehe'nin ciddi bir takım becerilerden, yani becerikli bir yönetici olduğundan bahsediliyor. Bunun için Ebrehe istiyor ki iyi bir Hristiyan aynı zamanda, yani dinine bağlı bir Hristiyan. Dinine bağlı olan bu Hristiyanlığı dolayısıyla istiyor ki Yemen'de dillere destan bir Hristiyan kilisesi olsun. Ve bunun için gerçekten Sana'da oldukça büyük, muazzam, ifade yerindeyse dillere destan kabilinden bir kilise inşa ediyor. Zamanla bütün Arapların burayı ziyaret etmelerini sağlamak için bir takım planlar, propagandalar, programlar hazırlıyor. Propagandalar yapıyor, programlar hazırlıyor. Bu iş bir Arap'ın çok ağırına gidiyor ve gizlice gelip kiliseye giriyor, bir köşesini tahrip ediyor ve orada çok affedersiniz abdestini bozuyor. Ebrehe'ye bu haber verildiği zaman bunun kim yaptığını araştırıyor. Böyle böyle bir Arap gelmiş, onun yapmış olabileceğini veya onun yaptığını söyleyince bu işe oldukça öfkeleniyor. Niçin bunu yapmış olabilir? Muhtemelen sen insanların buraya ziyaret etmek için gereken işleri hazırladığın için Kabe'ye bir rakip inşa ettiğin için bizle o da bundan dolayı öfkelenmiş olabilir, hamiyete gelmiş olabilir diyorlar. Onun için ordusunu hazırlıyor ve başına Mahmud adındaki fil ile yola koyuluyor. Tabi yolda onun maksadını bilen bazı Arap kabilelerinden birkaç yerde karşı çıkılıyor. Fakat tabi Ebrehe'ye karşı koyamadıkları için neticede komutanları bile ona bizi öldürmesen biz sana yardımcı olabiliriz, biz sana yarayabiliriz anlamında beyanatlarda bulunuyor. O da onları serbest bırakmıyor. Ve Taif'e kadar geliyor. Taif Mekke'ye Cidde'den sonra en yakın şehirlerden birisidir. Taif işte Mekke'nin aşağı yukarı doğusunda bulunan ki oldukça yüksek bir yerde. Mekke'ye bu kadar yakınlığına rağmen Mekke iklimiyle onun iklimi oldukça farklı bir şehir. Meyvesi bol, bağı bahçesi bol. Hepiniz Peygamber Efendimiz'in Taif'e gidişi, Taif muhasarası vesaireden bilirsiniz. Burada da Ebu Rigal adında bir adam ona kılavuzluk etmeyi tekeffül ediyor, üstleniyor. Yolda gelirken Ebu Rigal ölüyor. Diğer Taifliler ise Ebrehe'ye pek yüz vermiyor. Ve o zaman için Menat için Taif'te büyük bir mabet vardı. Ona haber gönderiyorlar. Diyorlar ki senin yıkmak istediğin mabet bu değildir. Sen yıkmak istediğin mabet Mekke'dedir. Ebu Rigal ona kılavuzluk edince yolda ölüyor. Ondan sonra da Araplar Ebu Rigal'in Beyt-i Haram'a karşı olan bu saygısızlığı ve bu cüretkarlığı dolayısıyla taşlana gelmiştir. Yakın yani İslam'a yakın dönemlere kadar. Netice itibariyle Kabe'ye gelince, Mekke'ye doğru yaklaşınca efendim şeyleri önüne geleni istila ediyor, mallara el koyuyor, yağmalıyor. Bu arada Peygamber Efendimiz'in dedesine ait 100 tane deve de onlar arasında geliyor. Daha sonra elçi gönderiyor. Diyor ki git Mekke'ye. Mekke'nin önderi kimse onu çağır bana getir. Geliyor Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'i alıp götürüyor. Soruyor budur diyorlar. Abdülmuttalib siret kitaplarının belirttiğine göre efendim boylu, poslu, yüzü, siması gayet güzel. Gördüğü zaman insana vakar ve heybet telkin eden oldukça etkileyici bir görünüşe sahip. Ebrehe de gerçekten onu görür görmez etkileniyor. Ancak tabii hükümdarların psikolojisini anlamak lazım. Yanına oturtacak olursa, saygısından onu yanına oturmak istiyor önceleri. Ama bu sefer elinin altındakiler şuna bak. Ebrehe kendisi gibi üstün bir adamı, o adama kendisi kadar üstünlük verdi. Demek ki bu adam da üstün, büyük bir kişi. Dedirtmesin diye tahtından iniyor. Onunla birlikte üzerindeki yerdeki halı, kilim her neyse onun üzerine oturuyor. Neticede benden iste diyor, ne istiyorsun? Vallahi diyor sen develeri talan ederken Mekke'nin develerini, zenginliklerini benim de çevremden bu arada bulunan 100 devemi aldım. Onları istiyorum. Ya diyor buraya girince gözümde çok heybetliydin ama sen benden asıl maksadım olan beytinizi, sizin şeref kaynağınız olan beytinizi, Beyt-i Kabe'yi yıkmamdan vazgeçireceğini ümit ederken benden 100 deveni istemen dolayısıyla gözümde çok küçüldüm diyor. Yok diyor hiç alakası yok. Develerin sahibi benim. Rabbi benim diyor. Yani Arapçada kullanılır. Rabbul İbil. Ben develerin Rabbi benim diyor. Sahibi benim manasına. Beytin de Rabbi vardır. O dilerse seni onunla baş başa bırakır, maksadınla baş başa bırakır. Dilerse de beytine sahip çıkar. Biz ona karışmayız diyor. Bunun üzerine develerin ona verilmesini emrediyor ve oraya girdikten sonra yola koyulduktan sonra nihai bir hücumu yapmak. Yani artık Kabe'ye gidilecek ve yıkılacak. Başka bir şey kalmamış. Mekke'nin girişi. Ama fil yürümüyor. Fil yürümüyor, duruyor. Kabe'ye doğru sürüldüğü zaman kafasına balyozlarla vurulduğu halde yerinden oynamıyor. Çöküyor, olduğu yerde kalıyor. Doğu tarafına gidiyor, Şam tarafına gidiyor, Güney tarafına gidiyor, her tarafa gidiyor. Fakat şeye doğru gitmiyor. Mekke'ye doğru gitmiyor. Ve bu esnada surenin baştan beri anlattığı, bahsettiği, ilk olarak bahsettiği kuşlar geliyor, bunları helak ediyor. Ve dediğim gibi ölmeyenler de hepsi ölmüyor. Ki bunu İbn İshak siretinde açık açık belirtiyor. Ölmüyor ve bir kısmı geri dönüyor. Ve başta da söylediğimiz gibi Ebrehe'de yolda ölüyor. O artık atılan taşların ona vermiş olduğu helak edici, neyse mikropta diyelim, başka bir şey de diyelim, bu çok önemli değil dediğim gibi benim için. Bazıları çok münakaşa ederler, yok çiçek hastalığıydı, yok şu mu? Ne olursa olsun ne fark eder? Ne fark eder? Netice şu değil midir? Cenab-ı Allah böyle bir kötülüğü yapmak, Beytullah'a, beytine böyle bir kötülük yapmak üzere gelmiş olan bir kavmi helak etmedi mi? Etti. Normal şartlarda bunlar helak ediliyor muydu? Yok. Çiçek hastalığı olduğunu kabul etsek, o ana kadar görülmemiş bu hastalık orada. Çiçek hastalığını söyleyen az önce İkrime'den gelen rivayeti. Ve o zamana kadar diyor, El-Cüderi dediğimiz çiçek hastalığı görülmemişti diyor. Ondan sonra görüldü. Bu kuşların gelmesinden sonra Mekke'nin etrafında, o bölgede, o zamana kadar görülmemiş bir takım bitkiler de ortaya çıktı. Türkçe'de üzerlik otu dediğimiz, o otun bir yabani şekli vardır. Yabani türü vardır. O tür o zamana kadar Mekke'de ve çevresinde görülmemiş. Belki Arap Yarımadası'nda, belki hiçbir zaman hiçbir yerde de belki görülmemiş. Orasını bilmiyoruz, Allah bilir de. O zaman diyor görülmeye başladı diyor tarihi rivayetler. Diyeceğim, olayda Cenab-ı Allah'ın açık, net ve belirgin bir müdahalesi olduğu ortada. Ve Cenab-ı Allah bununla Mekkelilere, Kureyşlilere olan nimetini hatırlatarak bu nimetin farkına varmaları ve bu nimetin farkına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu risalet nimetini kesinlikle hatırlardan çıkarmamaları ve bu nimete tabi olmalarını söylüyor. Bu sureyle alakalı olarak şimdi şu an için söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir dinlenmeden sonra inşallah devamı mahiyetinde olan ikinci sure, bir sonraki sure Kureyş suresini inşallah ele almaya çalışacağız.